Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Depois de case ano e medio e con esta 28 emisións, chega un momento no que non é tan preciso ir á procura de novas músicas porque xa son elas as que se chegan a nós. Diso vai un pouco hoxe a nosa emisión de Commons Baby. Comezamos. Isto que acabamos de escoitar, que nos deixou así un pouco apagadiños, era One Last Look, un último ollar, de Tom Fahey, o nome dunha ensemble encabezada polo músico e desenvolvedor de software musical canadiano Quinn McCarthy. Chegamos a él gracias a unha simple ligazón que Rachel Aisley, guitarrista, trompetista, arpista e tecladista e vocalista, entre outras cousas, que o acompañaba a Queen xunto con Jiang Dan, Sang Lee e Liu Cage no seu proxecto, como dicíamos, Tom Cahey. Ela Rachel deixounos no taboleiro de mensaxes do grupo de Commons Baby en Last FM un simples, como dicía, unha simples ligazón á web de Tom Fahey. Seguindo esta ligazón, descubrimos que durante apenas 9 anos de colaboración construíron máis, repito, máis de 50 álbumes. Trátanse de música instrumental, experimental, con retallos jazzísticos e posíveis bandas sonoras. Todo iso podemos atopar na súa obra. Normalmente non é unha música que programemos en Commons Baby, porque sabemos que non sempre é fácil de escoitar, mas desta vez descubrimos que Tom Fahey ou Quinn McCarthy finou o ano pasado, no verán, con apenas 37 anos. Sirva pois isto como unha pequena homenaxe a un músico entregado á súa obra e que publicou sempre baixo licenzas abertas. Escoitamos do que foi o seu derradeiro disco, My Story, este epílogo. Ben, se queredes, porque vos gustan este tipo de músicas así máis fora do pop e do rock no seu abano máis aberto, non tedes máis que pedilo e veremos de facer un par de especiais sobre estas músicas. Agora seguimos con Netlabel Headphonica. Tommy, o seu rexedor de Alemania, contactou con nós tamén no taboleiro de mensaxes do grupo de Como es Baby no Last FM. Bueno, nunha primeira visión así rápida polo Netlabel descubrimos a xente tan interesante como os ucraínos, os primeiros ucraínos que aparecen por Como es Baby, Gosprom, un trío tan novo como sorprendente. Como levamos así un ritmo calmo e preguisoso, imos seguir así un pedazo máis escoitando este Lazy preguisoso que dá nome o que queremos é o seu último EP. Eles son Gosprom e o tema é Lazy. Гену, лень, я знаю, ты прелестна, все остальное тлен. Вселенная дурит, до завтрава потерпит лень телеграмму взять, заткните под портьер лень, ужинать идти лень, выключить трень-брень и лень окончить мысль сегодня воскресенье. Переутомлена, рождающийся звук в тебе, как колокольчик, и диафрагмою мою плечо щекочет. este de Headphonica, un net label especializado en la música electrónica mayormente experimental. Normalmente, cuando te llegas por primera vez a un net label, o seu ver se teñen algún disco de escolmas co que poder descargar, explorar entre os temas, a ver os que máis nos poden sorprender, e despois buscar entre esas bandas ou esas artistas que nos chaman a atención xa os discos. Eu, bueno, tamén se pode aproveitar a veces cando nos net labels hai players, pois probar a escoitar antes de descargar, ¿no? Eu neste caso optei por buscar un pouco entre as capas dos discos e os nomes das bandas que máis me enchían o ollo, porque, por exemplo, desta vez a última escolma que hai para descargar en Headphonica pesa case 700 megas. Podría botar bastantes horas de descarga ata telo baixado e poder despois escoitar, pois non sei se son como 60 non sei cantos temas. En fin, finalmente optei por xogar un pouco o acaso. Como non podía ser de outro xeito, reparei nesta fanfare de la fatalité, a fanfarria da fatalidade. A fanfarria sempre gostei bastante dela, música de vento e todo iso, pero neste caso achegámonos a unha formación francesa de música electrónica, un tanto naif e retranqueira, como penso que xa falei moito, bla bla bla bla bla, que dirían eles nun dos seus temas. Agora deixo vos xa con La Fanfare de la Fatalité e o seu Les Toilettes de les Bars, algo así como Os Baños dos Bares, penso eu, no meu francés así trapalleiro. Parce que je ne touche pas aux canettes, je dis que je ne bois pas. On dit elle est coincée et je passe toujours pour une demeurée. Je m'ennuie vaguement, j'allume une cigarette. On me demande pourquoi je fais la tête. Je dis mais non, ça va, ne t'en fais pas pour moi. Et dans mon dos, tout le monde me traite de rabat-joie. Mais quand on ne sait plus s'il est tôt ou très tard, qu'on se retrouve dans les toilettes des bars. Si par hasard je vois mes yeux dans le miroir, je suis la seule à ne pas avoir l'air hagard. Quand tu mets ta ceinture, en entrant dans la voiture, dans un état avancé de piqûre, c'est moi qui ai les clés, je fais ce qu'il me plaît, car demain matin tu auras tout oublié. Tu bois n'importe quoi et tu fais des mélanges, tu me quittes qui la vodka orange, et tout le monde danse et il fait une chaleur. On rit très fort pour masquer les mauvaises odeurs. Ton teint devient vert clair et tu roules par terre. Et tes amis font encore moins les fiers. Vous chantez des chansons pleines d'obscénité, mettant en scène des gorillés puis des curés. Mais quand on ne sait plus s'il est tôt ou très tard, qu'on se retrouve dans les toilettes et bars, que je te vois vomir la tête dans la cuvette, je ne regrette pas de n'avoir pas bu ta piquette. Quand j'enlève ta liquette sur la banquette arrière, c'est à mon tour de m'envoyer en l'air. Je sais j'abuse de toi, mais si tu voulais pas de moi, fallait pas te mettre dans cet état. Comes, baby. Outro xeito sinxelo de que as músicas cheguen a nós sen moito esforzo é aproveitarse dos RSS, os dos blogs nos que falan destas músicas, ou os dos net labels, aínda que estes últimos, por desgracia, non sempre dispoñen deles. Cousa moi mal feita. Outra opción é suscribirse aos boletins, aos newsletters dos netlabels tamén, pero iso enche un pouco a caixa de correo. En calquera caso, é outra alternativa. Un netlabel que si emprega os RSS é daqui, é da terra, é a Regueifa. E así, gracias aos RSS, un pode enterarse, por exemplo, de que xa está listo para descargar o disco dos Magritte, un dos finalistas gañadores na recén pasada edición do A Coruña Son, e do que xa escoitamos hai un par de emisións o seu alpinista. E tamén nos pudimos enterar esta semana pasada do agardadísimo longa duración dos Quant, puro pop colorido para gozar e bailar, o seu disco New Adventures in Full Color. Este disco tamén o podedes mercar, así que animaivos a gastar os cuartos, que seguro que os vai facer sorrir. Xa está, ata aquí chegou o Comos Baby de hoxe. Despedímonos lembrando o concurso que está en marcha. Xa sabedes, tedes que responder á pregunta como se chama o disco debut dos Cable Rebel. O premio, un lote de merchandising Baby e o single dos Cable Rebel, My Lordship. E quen sabe, o mellor cae algunha sorpresinha máis. Tedes de prazo ato 28 de marzo para mandar a vosa resposta o correo electrónico itioscopio@gmail. Tedes as pistas na anterior emisión no blog thecommonsbaby.blogspot.com. Nada máis, deixovos coa cara B do single que regalamos, que se chama Whirlwind, algo así como o turbillón, o remuiño de vento, así, vum, un refolón, vum, vum, vum, vum, como nos vai, vai. I saw a whirlwind in my mind. I saw a whirlwind in disguise. Saw me something that wasn't wise. And I saw nothing works but lies. Those files are top secret to you. Head down and do what you've gotta do. Want your son, why won't you never believe in all the stuff that makes us inscribe your names? But I can barely walk, let alone believe. Look what I gave and see, there's nothing left for my family. There's nothing left for anybody. Baby.